że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba zachorowań w Europie, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Premier odwiedził szpital tymczasowy w hali Expo Kraków. Na Litwie rozpoczął się międzynarodowy festiwal filmowy pod nazwą Wiosna Kina. Systematycznie rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem w Europie, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. W ubiegłym tygodniu na kontynencie na COVID-19 zachorowało 1 200 000 osób. Głównym powodem pogarszającej się sytuacji jest brytyjski wariant wirusa. Według WHO liczba zachorowań w Europie rośnie od 3 tygodni. Najgorsza na kontynencie sytuacja panuje w regionach, które na początku pandemii najlepiej radziły sobie z wirusem. Chodzi o Europę Środkową, Bałkany i kraje bałtyckie. Wszędzie tam liczba zakażeń, hospitalizacji i zgonów jest jedną z najwyższych na świecie. Liczba nowych przypadków rośnie, a epidemia w Europie przesuwa się na wschód, podkreśla dyrektor biura WHO w Europie Hans Kluge. Każdego tygodnia w Europie umiera obecnie ponad 20 tysięcy osób. To więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Głównym winowajcą pogarszającej się sytuacji jest brytyjski wariant wirusa, obecny w 48 krajach spośród 53 na kontynencie. W sumie w 27 krajach obowiązuje teraz całkowity lub częściowy lockdown. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził szpital tymczasowy w hali Expo Kraków. Hala jest przygotowana do leczenia pacjentów z COVID-19. Od jutra w szpitalu na chorych będzie czekać 68 łóżek, w tym 10 intensywnej terapii. Niemal wszystkie szpitale w Małopolsce zwiększą bazę łóżek dla pacjentów z koronawirusem, powiedział premier Morawiecki. Będzie łącznie uruchomionych około 4000 łóżek, czyli tyle, ile było w szczycie zachorowań uruchomionych i nigdy taka łączna liczba nie została wówczas wykorzystana. Tutaj w hali Expo będzie dodatkowo około 370 łóżek, w tym 20 łóżek respiratorowych na najnowocześniejszym sprzęcie. To druga w mieście lecznica przeznaczona dla pacjentów covidowych. Pierwsza w województwie pomorskim. Darmowa taksówka jeździ po drogach gminy Potęgowo. Seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą pojechać na przykład do urzędu, przychodni, na szczepienia czy rehabilitację. Taksówka budzi ogromne zainteresowanie, mówi wójt Potęgowa Dawid Litwin. To strzał w dziesiątkę. Taksówka społeczna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych mieszkańców, w szczególności, którzy są w miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie. Chociażby dzisiaj mieliśmy kurs do Gdańska dla pani, która jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Gmina kupiła bus dzięki pieniądzom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na Litwie rozpoczął się międzynarodowy festiwal filmowy pod nazwą Wiosna Kina. Jest to jedno z największych tego typu wydarzeń w krajach bałtyckich. Widzowie zobaczą też filmy z Polski. To już 26. edycja festiwalu. Z powodu pandemii wszystkie filmy, podobnie jak przed rokiem, będzie można zobaczyć na litewskich platformach kinowych w internecie. W programie festiwalu znalazły się też polskie filmy. Jeden z nich to obraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta pod tytułem Śniegu już nigdy nie będzie. Litewscy widzowie zobaczą też dokument Bitterlofe w reżyserii Jerzego Śladkowskiego, a o tytuł najlepszego filmu krótkometrażowego powalczy Rajsa Doroty Migas-Mazur. Polskie kino jest naprawdę dobre, wysokiej jakości i nie może jego zabraknąć na festiwalu filmów europejskich. Mówi Odeta Więckiewicz-Nie z Instytutu Polskiego w Wilnie, który jest partnerem festiwalu. Widzowie coraz bardziej lubią, naprawdę coraz bardziej lubią i cenią polskie kino. Świadczy też o tym fakt, że najlepszym filmem ubiegłorocznego festiwalu litewska publiczność okrzyknęła obraz Jana Komasy Boże Ciało. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prezydent Andrzej Duda nadał tytuł profesora dyrektorowi Polskiego Radia Chopin Marcinowi Gmysowi. Jest muzykologiem zajmującym się m.in. historią muzyki polskiej XVIII i XIX wieku i muzyką młodej Polski. Udało mi się moje badania jakoś wspólnie połączyć także z pracą w Polskim Radiu, bo jednym z takich moich małych odkryć, to może za dużo powiedziane, ale jednak, było na przykład przywrócenie twórczości Eugeniusza Morawskiego, a jego płytę, trzypłytową retrospektywę wydaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Profesor od wielu lat bada m.in. także twórczość Feliksa Nowowiejskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz.

never was misunderstood, baby. Since the day you met me, now I'm lost, I'm on my own, I feel so lonely. Won't you resurrect me? Rearranged, we miss what is not the same. I learned the value of what we had taught by pain. Caught the rain, used it to wash my wounds. Learned the other side's grass wasn't as green. I bloomed, I grew. Took separation to get closer to you. You didn't let go and I held on too. Your arms were my armor. Karma cut us loose. You learned value, I learned truth. No one holds me down the way you do. But your feelings I let spill over and over and over. Just to cover for insecurities I couldn't show to hell. I had to face myself, my fears, my fails. Now I know there's nothing I can't do. I dance in the rain knowing I can swim too. Found liberation. Found my freedom. Where it begins is without you. I understand now. My only one. Without you. And dziś powrócimy dwukrotnie do twórczości Roberta Glaspera i jego pięknie osadzonej muzyki. Gdy po raz pierwszy usłyszałam płytę Mood, a był to sierpniowy wieczór 2006 roku, doskonale wiedziałam, że takich dźwięków będę potrzebować więcej i więcej. I tak też zaczęła się moja fascynacja muzyką Roberta Glaspera. Don't let me slip. Podwójnym laureatem został Chick Corea, wielki pianista, który już jest muzykiem niebiańskiej orkiestry. Otrzymał to wyróżnienie za najlepsze solo w utworze Milesa Davisa All Blues oraz za najlepszy jazzowy album instrumentalny Trilogy 2. Skład grający na tym krążku jest nad wyraz znakomity. Chick Corea, Christian McBride oraz Brian Blade. Thank you. Czas na najlepszy jazzowy album wokalny. Secrets are the best stories. To płyta Kurta Ellinga i Danilo Pereza. A Kurt Elling to absolutnie koncertowe zwierzę i niezwykle charyzmatyczna osobowość. Miałam okazję się o tym przekonać na własne uszy i oczy podczas 49. edycji Festiwalu Jazzu nad Odrą. Niezwykła dynamika i mistrzowska precyzja wykonawcza pozostała w mojej pamięci. Zatem dajmy się porwać temu wyjątkowemu głosowi. There's a mystery, an enigma. There's a memory, oh so slight. There's a message in the mirror that will flicker to a spark of light. Turn the dark into sight. Questions about love are as old as everything that's ever been. Questions linger on until the end. There's a ribbon in the river that is running through your heart. There's a whisper in the water with a wisdom to impart. Restart, be your own work of art. Questions about life are as old as everything that's ever been. Questions linger on until the Tak pięknie zatracić można się tylko w muzyce, a ja chciałabym, byśmy jeszcze zanurzyli się w muzykę i twórczość Roberta Glaspera. Tym razem utwór z płyty Black Radio z gościnnym udziałem amerykańskiej wokalistki R&B Jill Scott. There's so much going on with you, baby. nuclear spot. Yeah, I respect that. Still running down for me. Connecting the call. Hello? Or some device. How you know? Word. A my absolutnie pozostajmy jeszcze przy muzyce Roberta Glaspera. Tym razem piękne nagranie live z Capitol Studios w Hollywood. Jakże pięknie byłoby móc się znaleźć teraz w Kalifornii. So beautiful. Thank you. yo, Rob, what up? It's Music. I heard you was doing my joint, so beautiful. You and the guys doing it over, and I really feel honored. I mean, it's a good thing that you picked that song, because I think it's important that women know how beautiful they actually are, despite whatever may be going on in the world these days. When it comes to women and how they feel about the way that they look, how men think about them, and what they think men expect of them, I don't think that truly matters at the end of the day. Because the only thing that really matters is how you see yourself. How you see yourself. How you see yourself. How you see yourself. How you see yourself. How you see yourself. Pięknie jest, że w naszym polskim dorobku nagroda Grammy w 2014 roku powędrowała do pianisty Włodka Pawlika, który nagrał wraz z amerykańskim trębaczem Randym Brekerem i filharmonią kaliską płytę Night in Kalizja. I to właśnie ten album został nagrodzony w kategorii najlepszy album dużego zespołu jazzowego. Bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas z niezwykle inspirującą muzyką. Do usłyszenia. Julia Sawicka-Kotomska.